Czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O coraz bardziej napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, tak wynika z zapowiedzi premiera. Sferę sakrum trzeba uwolnić od powiązania z pieniędzmi, mówił o tym papież Franciszek podczas południowej modlitwy. Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta, ocenił szef MON Mariusz Błaszczak. W mediach społecznościowych resort obrony opublikował film z granicy, na którym widać, jak migranci gałęziami rzucają w Polski funkcjonariuszy i drut kolczasty. Jak podał resort, grupa migrantów, młodych mężczyzn w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dzisiaj polskie posterunki. Ojejca, nas tego się przemieszczają! Ojejca! Nie, nie, nie! Do wpisu odniósł się szef MON Mariusz Błaszczak. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę, napisał. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 13 osób, 6 obywateli Indii, 5 Syryjczyków, obywatela Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Za pomocnictwo zatrzymane zostały 3 osoby, 2 Syryjczyków i Gruzin. Białoruś posługuje się migrantami jako bronią przeciwko Polsce, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina podkreślił w TVP Info, że w Mińsku jest nadal wielu migrantów. Ogromna ilość ludzi, którzy przyjechali do stolicy Białorusi w wyniku złagodzeń wizowych zastosowanych przez reżim łukaszenkowski. Na ulicach, zwłaszcza w dzielnicy Niamiga, to widzimy na mediach społecznościowych. I widzimy, że tymi ludźmi nikt się nie zajmuje, że nie ma na nich żadnego pomysłu, że pojawili się w stolicy Białorusi. I z jednej strony widzimy, że udaje się nam jednak blokowanie tej granicy. Że ta twarda, wytrwała polityka przyniosła pewne rezultaty, ale z drugiej strony ci ludzie nadal oszukani przez reżim łukaszenkowski tam są. I nie wiemy, co się będzie z nimi nadal działo. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską. 12,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Zmarły kolejne 24 osoby. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu. Pytany niedawno o ewentualne zaostrzenie obowiązujących obostrzeń, szef rządu podkreślił, że jego gabinet stara się wypośrodkować działania. Poprzez tę gotowość, dostępność łóżek była na wystarczającym poziomie, poprzez gotowość bazy szczepień, żeby każdy, kto chce się lepiej zabezpieczyć, lepiej, nie w 100%, ale lepiej, z całą pewnością lepiej zabezpieczyć przed skutkami COVID-19, aby mógł to uczynić. Dzisiaj, owszem, rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu. Informacje o szczepieniach przeciwko koronawirusowi można znaleźć na szczepienia.polskieradio24.pl. Papież powiedział, że trzeba uwolnić sferę sakrum od powiązania z pieniędzmi. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii Świętego Marka, który opisuje obłudnych uczonych w piśmie. Nadużywają oni swojej władzy i bogacą się kosztem biednych. To przestroga na wszystkie czasy i dla wszystkich, kościoła i społeczeństwa, by nigdy nie wykorzystywać swojej roli do uderzenia w innych i nie czerpać zysków kosztem najsłabszych. Podkreślił, że to zjawisko występuje również dziś w Kościele, pod postacią klerykalizmu. Dodał, że trzeba wystrzegać się popadania w próżność i nie ulegać pozorom. Franciszek zwrócił się do wiernych, by zadali sobie pytanie, czy tym, co robią i mówią, chcą zdobyć poklask i profity, czy chcą służyć Bogu. Powiedział, że fałsz i obłuda są niebezpieczną chorobą duszy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kopią w PKO Ekstraklasie. Od 5 minut trwa mecz w Częstochowie. Raków gra z Pogonią Szczecin. Obie ekipy w tak zwanym sztosie. Zapowiada się zatem bardzo ciekawe widowisko. A na tę chwilę zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Na tę chwilę po 5 minutach mamy remis 0-0. Spotkanie o 17.30 pogrążona w potężnym kryzysie. Legia zagra w Warszawie ze Stalą Mielec i goście, jak wszystkie ekipy potykające się ostatnio z mistrzami Polski, mają chrapkę na punkty, co potwierdza wypowiedzi dla klubowej telewizji obrońca Stali Mateusz Żyro. No tak jak zawsze, my przede wszystkim patrzymy na siebie, tak? Wiemy, że Legia na pewno jest to jakościowa drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami indywidualnie. Wiadomo, teraz mają dołek, ale w tym miejscu, w którym są w tabeli, na pewno nie będą cały czas, w końcu się odblokują, a my zrobimy wszystko, żeby ta ich zła seria, a nasza dobra seria trwała dłużej. Mówił Mateusz Żyro. Spotkanie dnia to oczywiście nie to przy Łazienkowskiej, a derby Krakowa. Nie ze względu na aktualną dyspozycję drużyn spod Wawela, lecz tradycję. Pierwszy gwizdek sędziego o 20 przy Rejmonta, co oznacza, że w roli gospodarza Wisła, i dlatego najpierw posłuchamy trenera Białej Gwiazdy Adriana Guli. Krakowia ma doświadczonego trenera, który już ma doświadczenie z derbami i oczekiwam, że może być w podobnym taktycznym ustawieniu, jak było wcześniej. W tej sezonie ta drużyna walczy do końcówki meczu, no i tam jest dla nas poważne skupić się na cały mecz, nie tylko na trakt tego meczu, ale na cały mecz i pokazać, jak nam zależy na Wyśle, jak zależy na zwycięstwie w takim meczu. Teraz trener Krakowi Michał Probierz. Wszystkie derby zawsze są takie, że jest to bardzo dużo walki i tak to później wygląda, dlatego to jest na pewno, ale jest to 90 minut plus to, co doliczy sędzia, i ten czas na pewno jest meczem piłkarskim i w tym meczu każdy z tych zespołów będzie chciał przechylić szale na swoją stronę. My na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do tego, wiemy, że na pewno mimo tego tej ostatniej porażki jesteśmy na dobrej drodze, bo pokazujemy momentami bardzo dobrą grę i to chcemy przełożyć. Przypominamy derby Krakowa o 20. Więcej na ten temat w trzeciej stronie medalu. Interesujące wydarzenia na horyzoncie także w siatkarskiej Plus Lidze. Od 20 minut projekt Warszawa gra z PGS Krom Bełchatów i mamy pierwszy set, a w nim prowadzenie Skry 18-11. O 17.30 mistrz Polski Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Treflem Gdańsk. O 20.00 Stal Nysa ze Ślepskiem Suwałki. W Tauron Lidze pań przed chwilą zakończył się mecz Pałacu Bydgoszcz z Woleniem Wrocław. 3-2 wygrały dziewczyny z Wrocławia. Wczoraj informowaliśmy, że nasza sztafeta mieszana 4x50 metrów kraulem wywalczyła czwarte miejsce w finale pływackich mistrzostw Europy na krótkiej pływalni w Kazaniu. Tymczasem po dyskwalifikacji Rosjan Paweł Juraszek, Jakub Majerski, Katarzyna Łosik i Alicja Tchórz odbiorą brązowe medale. Na zakończenie tenis. Za chwilę rozpocznie się finałowe spotkanie w turnieju ATP w hali Bercy w Paryżu. Naprzeciw siebie stanął lider światowego rankingu Nowak Dziokowicz, który wczoraj z najwyższym trudem ograł Huberta Hurkacza i Daniil Miedwiediew. Rosjanin to obecnie numer 2 w rankingu ATP. Szykuje się mecz palce lizać. Panowie mają też rachunki do wyrównania za ostatni finał US Open. Wtedy Miedwiediew zdeklasował Dziokowicza. Więcej o sporcie od 17 we wspomnianej trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne na przeważającym obszarze kraju. Większe przejaśnienia możliwe są na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. W wielu miejscach spadnie przelotny deszcz. A w nocy zachmurzenie duże. W całym kraju mogą spaść przelotne opady. Na termometrach teraz przeważnie od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i assistance w cenie. W razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikat USA. mBank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Razy nota, program trzeci. No tak, może ktoś powie, że to jest zawracanie Wisły kijem. I to przypominanie i te powroty, które pozwalam sobie Państwu serwować, powroty muzyczne oczywiście, według mnie mają wartość na tyle, aby szczególnie w polskim radiu mieć swoje miejsce, może skromne, może nie rzucające się za bardzo na uszy, ale jednak. Dlatego ta druga godzina to początek w tym półrocznym naszym czasie początkowych nagrań tuż powojennych i z lat 50., no może jeszcze zahaczających trochę o 60., kiedy już zmieniła się atmosfera. Nagrań jazzowo-rozrywkowych. To był zresztą bardzo dziwny czas, kiedy między innymi muzycy z trudem docierający do nut swingowych, jazzowych przebojów, szczególnie tych z Ameryki, musieli podmieniać instrumenty, ponieważ polscy słuchacze czy też widzowie jakimś tam cudem dostający się na koncerty, no w latach 50. były zakazane, nie za bardzo byli przyzwyczajeni do pewnych instrumentów. I na przykład w nagraniu, które usłyszymy za chwilę, Mieczysław Janicz Jazz Ensemble, tak nazywał się zespół Mieczysława Janicza, pojawia się akordeon, którego na pewno w Stanach nie było, szczególnie w nagraniu, które zatytułowane jest Harlem. Mieczysław Janicz Jazz Ensemble. Thank you. cudem zachowane nagrania z końca lat 40., początku 50., no i ten Harlem na akordeonie. Naprawdę taki drobiażdżek cudowny. Początek nocy. Najnowsza płyta Marii Sadowskiej. Niezgoda. Może nie wiem wszystkiego, może nie wiem nic. Myślowy pociąg nie chcę jechać po torach tych. Może czegoś nie rozumiem, bo nie rozumiem już nic. Przekleństwa kwitną jak kwiaty na ustach i struna naciąga się, znów przewijamy film. Nie zgadzam się na niezgodę, z której wyrasta strach zaciśniętych słów. Niech już minie czas. Wybieram siebie, bo mogę. Ktoś ma rację, lecz znaleźć empatię jest trudniej niż rysę na szkle. O, adrenalinowym szotem ciągle krzyczy ci, myślowym skrótem urojnie otwieram. Zaciśniętych słów, niech już minie czas. Wybieram siebie, bo mogę. Smakowite brzmienie w tym nagraniu. Maria Sadowska, Niezgoda. Gordon Haskell przypomniał dziś piosenkę sprzed lat, Nature Boy, a teraz piosenkę z nieco późniejszego okresu, piosenkę Eltona Johna Don't Let the Sun Go Down on Me przedstawi w swojej wersji Joe Cocker. I can't lie no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met. Closed the door. It left me blind by the light. Don't let this sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I just love a fragment of your life. You want to free. Losing everything is like the sun going down on me. I can't find all the right romantic love. See me once and see the way I feel. Don't discard me just because you think I mean you harm. But these cuts I had, there's always someone else I see. I'm just a lie, a fragment of your life. To want to breathe. But that everything is like the sun going down. I'm not afraid to die. It's like the fire going out on me. Joe Cocker zrobił Eltona Johna po swojemu. Program trzeci, zespół tej godziny to Olga Szućko i Michał Margański. Są tacy wykonawcy, którzy właściwie nie zaistnieli na polskim rynku muzycznym z wielu powodów, lata temu. Nie ma teraz co o tym mówić. Jestem ciekaw, czy... No, powiedzmy sobie, że zapewne nie wszyscy z Państwa pamiętają tego wykonawcę. To jest nagranie z roku 71 i to był jeden z jego największych przebojów. Jump into the Fire, Harry Nilsson. We'll be right back. to kontynuacja zamierzchłych czasów muzycznych w trzech nutach. Prawda, jakie to stare, koszmarne nagranie, jakieś 71 rok, przecież w ogóle dla niektórych nie było takiej daty. No tak, no to przeskok właśnie do dzisiejszego dnia. Początek nocy, najnowsza płyta Marii Sadowskiej, Marrakeci. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci. Kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci. Rytmy się toczą kołem, muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy, oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Majoreli, Majoreli. Kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni ku zieleni. Co nocą też nie blachnie i staje się obrazem. A kobiety kolorowe tajemnice bezgłośnie suną z wiatrem. Neonowe, neonowe i spódnice zarażą cię nieznanym. Tam gdzie cztery ściany. Córek krzyk, gdy im matki myją włosy. Na pustyni, na pustyni, na pustyni. Od piasku w ustach cisza. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Tak, tak, tak, nieustająco. A za tydzień, 14, zapraszam Państwa na spektakl, który przygotowałem tu, w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Właśnie to będzie o tym kocie, którego my mamy, ale w tym wypadku będzie chodziło o słowa, o wiersze. One będą główną, mam nadzieję, że siłą tego naszego spotkania. Zaprosiłem do tego spektaklu znakomitych kolegów. Ewę Błaszczyk, Kamilę Klimczak, Artura Żmijewskiego, Piotra Frączewskiego. Pojawi się także Barbara Kraftówna. Spotkanie ze słowem, z polszczyzną, z tym, jak piękny jest to język, co można przy pomocy tych naszych słów, czasami używanych na co dzień, niezauważanych, wyrazić, czym można zapłodnić naszą wyobraźnię. No to dane było tak wspaniale utalentowanym, wrażliwym i bardzo w tym samotny poetą jak Agnieszka Osiecka. I nad tym skupiliśmy się w tym spektaklu, na który Państwa gorąco zapraszam. To jest cały czas też taki powrót do przeszłości. Ktoś może mieć pretensje, po co wracać? No tylko tu i teraz. Bardzo wiele osób tak żyje, znakomicie funkcjonuje. Nie mam nic przeciwko temu, ale jeżeli chodzi o muzykę i o słowo, to warto czasami rzucić okiem wstecz. Agnieszka Osiecka z różnych powodów, czasami złożono zamówienie i ona wypełniała to, też rzuciła okiem i słowem wstecz. I w ten sposób powstała piosenka Świat Ordonki. Wspomnienie tego, co było tak ulotne, zwiewne, chociaż dziś wydaje się już bardzo odległe. Świat Ordonki i Mela Koteluk. Był to świat pełen drobnych i wielkich wstydów, ta warszawka z dawnych lat, te fałszywe etiole z mitów, ale było kilka pań cudownie sentymentalnych, ale było kilka pań prawdziwie niebanalnych. Wybaczy za kłamstwo, alkohol czy grzech. Dziś przyjdzie ci słono zapłacić i nic nie zamieni ich w śmiech. Gdy wrócisz szczęśliwy, pijany czy zły, czyjś głos ukochany nie powie, to nic, to ty. Bo miłość, miłość ci nic nie wybaczy, lecz wściekła podbiegnie do drzwi. W dzisiejszych kochankach tak wiele jest zgraczy, a mało z ordonki i mgły. W dzisiejszych kochankach tak wiele jest, a mało z ordonki i mgły. Z ordonki i mgły. Jeszcze kilkanaście lat temu ordonka, Hanka Ordonówna, Dymsza, qui pro quo, to było coś, co egzystowało jako takie wspomnienie niezwykle ulotne, ale prawie realne. Natomiast dziś to rzeczywiście już gdzieś znika w mgle. W tej drugiej godzinie trzech nut zapraszam Państwa na spotkanie z piosenkami, których teksty popełniła Agnieszka Osiecka. Czasami są to stare piosenki, a czasami w nowych, jak przed chwilą, wersjach. Za chwilę Alina Janowska i Jan Kobuszewski. Tak się złożyło, że Jan Kobuszewski zaśpiewał kilka piosenek, które napisała Agnieszka Osiecka, a ona o nim pisała tak. Kobuszewski jest graficzny. Powinny wszędzie wisieć plakaty, obrazy i znaki drogowe z postacią Kobuszewskiego w tańcu. Powinien powstać serial filmów animowanych pod tytułem Przygody młodego znaku zapytania. A w roli znaku powinien wystąpić Jan Kobuszewski. Powinien być prowadzony w szkole teatralnej i filmowej kurs Fenomen aktorstwa Jana Kobuszewskiego, ponieważ jest to aktorstwo, które zaprzecza wszelkim banalnym kanonom. Kanony podpowiadają, że nie powinno się przerysować, robić małpy, wyginać we wszystkie strony i śmiać się z własnych dowcipów, a Janek K. przegrywa, wygina i robi. A mimo to jest cudowny. Taki wspaniały portret Jana Kobuszewskiego pozostawiła nam Agnieszka Osiecka. No a teraz dowiemy się, co Janowska i Kobuszewski wyprawiają z jej tekstem. Pan na stanowisku. Je cherche un millionnaire. Szukam milionera. Tak śpiewa Erta Kitt. Lecz u nas sumy z szóstką zer nie widział chyba nikt. Dziś inny profil wyższych sfer, mych marzeń inny szczyt. Ach, poznać gdzie pana na stanowisku, zakochać się w panu na stanowisku, pokazać się z panem na stanowisku. Nie byłoby źle, więc o tym śnię i myślę, że to nie musi być sam, no mniejsza z tym. Mnie niepotrzebne ananasy, więc może radio, może film, może na przykład ktoś z prasy. Ach, znaleźć gdzie pana na stanowisku, szperać gdzie pana na stanowisku i związać się z panem na stanowisku. To byłoby już wszystko. Telefon jego miał by czarodziejski wpływ, wart purga, pęd i szum i szał, nie w deszczu spacer zły. Złączyłby sekret serc i ciał, a ja śpiewałabym. Nareszcie znam pana na stanowisku, nareszcie mam pana na stanowisku. Nie oddam wam pana na stanowisku. Czy to nie ten? Na oko może być. Wytarty, no to co? Wystarczy przeprać, wytrzeć i znów będzie, że ho, ho. Ciekawam bardzo, któż to któż. I co też powie mi? Ach, poznać gdzie panią na stanowisku, zakochać się w pani na stanowisku, pokazać się z panią na stanowisku. Nie byłoby źle, więc o tym śnię i myślę, że to nie musi być sama, no mniejsza z tym. Mnie niepotrzebna Julia Boska, więc może radio, a może film, a może Alinka Janowska. Ach, znaleźć gdzie panią na stanowisku, wyszperać gdzie panią na stanowisku i związać się z panią na stanowisku. Nie byłoby źle. Nie byłoby źle. Albo nie. Albo nie. Albo nie. pozwolę sobie jęknąć w pewnej sprawie. Ach, ta dykcja, Alina Janowska i Jan Kobuszewski. Piękna nieznajoma. Ile to razy ten motyw powracał w literaturze, w filmie? A co zrobiła z nim Agnieszka Osiecka? Piosenka pięknej nieznajomej, Matylda Damięcka. Że ja szaleję, to nie pańska wina i nie przeze mnie pan tak blady jest. To świat zakipiał i nie nasza w tym przyczyna, to krzyczy w słońcu fioletowy bez. Ty obojętny, chłodny mój aniele, mam apetyt na ten gorzki lód. Lecz nam nie wolno, my tu jak w popiele, demony grają nam z piekielnych nut. Wypijmy za nas, tym zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka. Żyjmy chwilę, niech się stanie cud. Wypijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka. Żyjmy chwilę, niech się stanie cud. A ty nie próbuj mnie pokochać serio, zamknij oczy, będzie co ma być. Diabłucą będę, złudą czy ferią, nie pytaj mnie, najlepiej szklankę chwyć. Chwilę płonąć, potem umrzeć młodo i tańczyć, tańczyć jak zraniony ptak. Chwilę płonąć, potem umrzeć młodo, umrzeć młodo i powtarzać tak. Pijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka. Żyjmy chwilę, niech się stanie cud. Pijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka. Żyjmy chwilę, niech się stanie. Przed nami jeden z najwspanialszych numerów polskiego kabaretu. Puenta sprowadza się do rytmu. Kabaret Dudek, Magda Zawadzka i Pachnie Ziemia. Korespondencja z NRF. Pachną kwiaty, pachnie ziemia, fioletami wieczór gra. W bramie płacze rudy szczeniak, zaraz ktoś mu mleka da. Do piekarza biegnie panna, pantofelki modne ma. W rynku wrzawa nieustanna, czy to ktoś do ślubu gna. Wesoły wieczór, wesoły wieczór. Jakby w dzień zaręczyn, a dookoła sami dobrzy Niemcy. Dobry Niemiec z dobrą Niemką dobre dziecko w wózku pcha. Obłok niebem płynie lekko, a ja mam 16 lat. Mama z papą dziś nie wyszli, choć pięknieje nieba skłon. Papa znowu się zamyślił, A ja lubię mieszkać w Bonn. Wesoły wieczór, wesoły wieczór. Jakby w dzień zaręczyn, a dookoła, a dookoła, a dookoła sami dobrzy Niemcy. Dziś wygraliśmy wybory, mówi papa, w prawo patrz! Dziś wygraliśmy wybory, mówi papa, mama w płacz. Pachną kwiaty, wieczór świeci, szkoda czasu dziś na łzy. Na podwórku wrzeszczą dzieci, stary niedźwiedź mocno śpi. Spokojny wieczór, spokojny wieczór. Jakby w dzień zaręczyn, a dookoła, a dookoła, a dookoła sami dobrzy Niemcy. Spokojny wieczór, Kota na punkcie Osieckiej. Do trzech razy nuta programu trzeciego zbliża się do końca. Pozostała już tylko ostatnia z piosenek z najnowszej płyty Marii Sadowskiej, Początek nocy. Kłania się Roman Dziewoński. Za nim Maria Sadowska. Świat na lepsze, łatwiej otaczać bezpiecznym powietrzem i nie wystawiać nosa tam, gdzie wietrznie. Jakoś tak łatwiej w domu grzać kanapę, niż konfrontować się z szalonym światem. Ach, gdyby chociaż tak znać karate. Kiedy wiruje z życiem tak z dnia na dzień, jakoś tak trudno stać na barykadzie i oddać siebie w służbę którejś prawdzie. Codzienność nas oplata, nas zbyt ściśle i nigdy nie ma czasu na misję. Jak z tego honorowe znaleźć jakieś wyjście. Przekonanych, trzeba dogadać się z tymi za ściany i tak ulica nam pokaże swoje plany. W tak dziwnym czasie nagle żyć nam przyszło, gdy próbujemy wyprzeć rzeczywistość, wolimy patrzeć w przeszłość zamiast przyszłość. I znowu się ten sam sen nam przyśni o nawoływaniu do nienawiści, bo trudno jest nam kochać, a dużo łatwiej niszczyć. Bo zanim zrobicie coś złego, zobaczcie, popatrzcie, popatrzcie najpierw nie. Bo zanim zrobicie coś złego,